Beste Ed, erg fijn dat je mijn planten water wilt geven. Zou je de planten in de woonkamer een klein beetje water willen geven? De planten in de tuin mogen veel water krijgen. De sleutel van de achterdeur ligt onder de tulpot naast deur. Hartelijk bedankt, Wassim.